Minęła czwarta. Regeneracja. Halina Leszczyńska, Ola Budka, dzień dobry Państwu. Snow is that thing we love to see on Christmas round the corner. Yeah. So this song I'm singing is for you to let you be not so lonely when they live alone. Of a white Christmas, just like the ones I used to know. Well, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Hey. I am dreaming of a white. Merry Christmas, powiedział Dawid Portasz jeszcze pod szyldem Jaffia Namuel. Teraz zespół, którego jest liderem, nazywa się Jaffia. Dzień dobry Państwu. Tydzień i jeden dzień pozostał do świąt. Czy będą białe? Chyba się nie zapowiada. Trzymajmy kciuki, marzymy o białych świętach. I'm dreaming of a white Christmas. Odcinek 13 Regeneracji. Już 13 tygodni spotykamy się w poniedziałkowe takie bardzo wczesne poranki, bo mamy 4 minuty po godzinie 4 i słuchamy no nie tylko muzyki reggae, ale ona jest tym głównym nurtem w poniedziałek. Co dziś w programie? Kilka premier, między innymi nowy singiel JMS Band, to w kąciku radomskim, a poza tym no to już bardzo choinkowo. A czy będą normalne świąteczne piosenki? No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring To jest tak, że dla jednych dziś będzie za mało reggae, dla innych za dużo reggae. Jedno jest pewne, że chcę dziś Państwa wprowadzić już bardziej w świąteczny nastrój, ale wszystkich, niezależnie od gustów muzycznych, zapraszam do pozostania ze mną do godziny 6 i do pisania do mnie RR jak reggae ranek @polskieradio.pl SMS 71335. Święta świętami, to jeszcze przyjdzie na to czas, na świętowanie, a obowiązki obowiązkami. Od chyba już 3 tygodni słuchamy płyty Paradise zespołu Dub Inc. Wcześniej była płyta Millions, a teraz Paradise i to jest numer 5 z tej płyty. Dans ce monde, il y a des voix qui résonnent. Un peuple, une foule à qui on ne pardonne. Un combat et des dépouilles, des cœurs qu'on emprisonne. Yeah, yeah, yeah, tous en zone de non-droit. Tant d'ennemis autour d'une même promesse. Faites aux citoyens. qu'il en rase. Aujourd'hui les printemps n'ont de sas. Ya ya ya, enfermé des hommes droits, nos fascisins. Que l'on m'appelle l'homme et ses visions. Je rêve d'un monde meilleur avec mes frères et sans distinction. Embrasser la colère et puis faire taire la révolution. Des armées militaires et limiter le pouvoir des cons. Well, well, well. M'appelle ainsi pour de bon. Je rêve de jours meilleurs, aussi naïf que mon opinion. Qu'on puisse croire en nous-mêmes, je ne veux plus me nourrir d'illusions. Embrasser la colère et puis faire taire la révolution. Non, ça ne date pas d'hier. Non, non. War and revolution. Le peuple est en colère. Ouais, ouais. Four and same direction. Partout dans ce monde, il y a des voix qui résonnent. Un peuple, une foule à qui on ne pardonne. I pół minuty po godzinie czwartej i tak słuchamy sobie Dub Inc. od wielu tygodni i myślę, że nie miałam jeszcze żadnej wtopy, jeśli chodzi o ten zespół. To znaczy każda piosenka, nawet jeśli jest odrobinę wolniejsza, nadaje się do radia, jak pięknie brzmi Dub Inc. w radiu. Mam nadzieję, że u Państwa także. Paradise to jest album z 2013 roku. Za chwilę kolejny utwór z płyty, ale najpierw maile piszą Państwo. Bardzo bardzo dziękuję. rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Pan Remek dziś wyjątkowo biega kwadrans po parzystej, czyli o 4:15. No to właśnie czas start. Będzie się panu dobrze biegało przy kolejnym utworze. A u pani Mirki w Sandomierzu 5 stopni na plusie, nic nie pada, nic nie wieje, czyli dobrze. Dzień dobry wszystkim. We are ready to teach them. Dub Inc. Scaramucci. I'm a say, hey! We know what they want. More music and more vibes again. Listen. Anything you want, we got it to give it to you like wow. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more raga, we give them. So pull it up together, come again. S'ils veulent des lyrics, on pense des peines. S'ils veulent plus des sous, on en ramène. S'ils veulent plus de bikes, on en enchaîne. We love the reggae music, go. Ma technique s'adapte à tous les styles, tous les flows. Donne-moi du hip-hop, du reggae, du dumbolo. Tu sais qu'on a du stock, boy, tu sais ce qu'il faut. Les seuls boys se l'injectent comme de vrais toxico. Toujours plus efficace que n'importe quel hydro. Pas besoin de seringue, de coco, de pavot. Du sang dans les veines pour t'emmener tout là-haut. Comme dans Scaramucci, reprenne le micro. On reste indépendant et garde toujours la même éthique. Car depuis longtemps on a développé notre technique. Même si passent les ans, on continue et on pratique. Raga me fait une trafic, les gros pas sont panique. Pile entre les requins et tous les vis qu'on évite. À contre-courant, on le mouvement, voyons, on s'implique. On avance tranquillement alors que les autres s'agitent. On développe la scénique, scénique. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more raga, we give them. The ragamuffin and we day upon them. Chibala la la la la la la long then. From St. Thomas straight to St. Etienne. Bang ba ba bang ba ba bang ba bang. We love the music more than all of them. All of my fans put up your hand them. Reggae music a world without end. Love it in the morning, in the night and in the noon. Watch how me dress up in a me dear costume. Where the figure dance off me shoes till noon. Girls them a smile when them smell me perfume. And we love the music like every day. When we rap bam bam bam rock a muffin DJ. When me cheer it beep beep beep beep beep beep beep bang stand. Like to rub and can pull it up again. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more rock and we give them. So pull it up again. The melody, and from a distance you hear all the quality. And when we bring it straight to the sound factory, and when we pick it up, back it full of clarity. Tu sais qu'on a du style, on a les mélodies. Que tout ce qui sort d'ici sera de qualité. Une nouvelle connexion de Vince Scaramucci. Raga ding ding, give me the mic et laisse rouler. So play this one by your radio. And play this one in your TV show. And play this loud and make the whole world know. And play it at the party, make the girls them show. Saint-Étienne, Saint-Thomas, au fond c'est juste à côté. Laisse-moi te prouver qu'on peut faire ça dans l'unité. Ensemble on va faire face, on revient ambiancer. Big tune, bad tune, play DJ. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more raga, we give them. So pull it up, see, let them rewind, come again. S'ils veulent des lyrics, on pense des peines. S'ils veulent plus de dancehall, on en ramène. S'ils veulent plus de bikes, on en enchaîne. We love the reggae music, play without end. Yes, Cara, Medea, a big tune again. You don't know, worldwide team, Scara Dub Inc. internationally. We're good. Skibbity bum, skibbity bum, skibbity bum, sting. Skibbity bum, skibbity bum, skibbity bum, sting. Triwa la la la la la la la long leng. And tribbity bibbity bibbity bibbity bum, skidding. Thank you. Kingston 27 stopni, mogliby trochę pożyczyć, bo zmarzniemy na spacerze z Mańkiem i Edkiem. Dzień dobry z Grochowa, to pan Tomasz. Dzień dobry, a w 27 stopni nie wiem, czy byśmy byli szczęśliwi, gdyby na święta było 27 stopni, a w centralnej Francji, skąd pochodzi zespół Dub Inc. 11, dzisiaj nie będzie u nas wcale gorzej. Regaty. Wielki przebój Cata Stevensa w wersji Maxi Priesta to regaty, ale świątecznie, dziś świątecznie były obowiązki, teraz przechodzimy do świętowania, więc dziś regaty, zestaw powiększony. Regaty. Last Christmas, I gave you my heart. recognize me. Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Last Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Przysięgam, że to było z przymrużeniem oka. Jak nie robić coverów? John Holt pokazał nam, chociaż to jest uznany artysta reggae urodzony na Jamajce, no to jednak ta reggowa wersja przyboju Wham. Chyba już więcej tego nie usłyszymy. Co w pogodzie? Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na zachodzie i południowym wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 stopni w centrum, nad morzem oraz na Podhalu, do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Ostruda reprezentant, junior kuchta ciocia Olson. są. Nasz piękny świat jest tak zbudowany. Każdy bierze tylko swoje krocie swoimi ścieżkami. Po co komu pomóc, jeśli nic z tego nie mamy? Uwierz, bracie, siostro, lepiej chodzicie z parami. Społeczna mentalność jest już bardzo zaniedbana. Zarządzenie naszym losem odpowiada mały pajac. Blech, co za dramat, kiedy ktoś narzuci bana, zanim twoja głowa będzie już zaprasowana. Nie, to nie moja sprawa. Ja stąd wysiadam. Nie, nie jestem sama. Ze mną ludzie dobrej woli są. Nie, to nie moja sprawa. Ja stąd wysiadam. Nie, nie jestem sama. Ze mną ludzie dobrej woli są. Chcą zabrać nam wszystko, ale jesteśmy ponad tym. Idziemy po swoje stale, zostawiamy za sobą dym. Prawdziwe emocje zawsze są na szczycie. Zdrada i obłuda zostają w zeszycie. Ej! A ludzie naiwni gonią tylko już za modą. Zamiast pod prąd i z podniesioną głową myślą uparcie, że to im się opłaca. W zamian mogą dostać tylko moralnego kaca. A ja mówię, że odwaga codziennie się przydaje. Jeśli ty masz jakiś problem i ty nie wiesz, co z nim dalej. Jeśli ktoś swoich braci na złą drogę zmierza, pomóż jemu sobie, odważy temu światu trzeba. Nie, to nie moja sprawa. Ja stąd wysiadam. Nie, nie jestem sama. Ze mną ludzie dobrej woli są. Nie, to nie moja sprawa. Ja stąd wysiadam. Nie, nie jestem sama. Ze mną ludzie dobrej woli są. Nie, to nie moja sprawa. Ja stąd wysiadam. Nie, nie jestem sama. Ze mną ludzie dobrej woli są. Nie, to nie moja sprawa. Ja stąd wysiadam. Nie, nie. A to wspomniana pierwsza z premier Skunk Ranger i Ciocia Olson, Siła Stada. Dziś ten One Rhythm album, na którym znajdują się chyba dwa utwory, to jeden z nich i ten album ujrzy dzisiaj światło dzienne, będzie dostępny w sieci. Jeśli się Państwu spodobał, proszę szukać go od dziś na portalach muzycznych i w internecie. Skunk Ranger, o tak, Skunk Ranger i Ciocia Olson. Się, że jeszcze mi się chce. Ua, ua, ua. coś nie znaczy mi. O nie, to kłamstwo jak nut, że miłość nie znaczy mi. O nie, to kłamstwo jak nut, że miłość nie znaczy mi. O nie, znam ludzi, którzy mówią, że miłość nie znaczy mi. O nie, to kłamstwo jak nut, że miłość nie znaczy mi. O nie, to kłamstwo jak nut, że miłość nie znaczy mi. O nie, to kłamstwo jak nut, że miłość nie znaczy mi. O nie, znam ludzi, którzy mówią, że miłość nie znaczy nic. Dwadzieścia trzy minuty do piątej, to było Maleo Regrokes i Ostrożnie, wielki przebój tej grupy. Holt nie, ciocia Olson tak, ciocia Olson także, tak więc będzie Holt. John Holt, panu już podziękujemy. To pan Tomasz z Grochowa, tak? To pan Tomasz, tak. rr@polskieradio.pl, SMS 71335, zapraszam do kontaktu do godziny 6. Dun dun dun dun dun dun. I do końca tej godziny pozostaniemy właśnie w takim regowo-świątecznym nastroju, bo kilka jeszcze takich utworów na playliście do końca programu. Cała playlista wszystkich utworów, które znajdują się w regeneracji, które emitujemy od 4 do 6 w poniedziałki, znajduje się na stronie Polskiego Radia, polskieradio.pl/trójka, a także na Facebooku Regeneracja w Trójce. Tam playlista oraz podcasty dla tych, którzy o tej porze jeszcze smacznie śpią. Tak sobie myślę, że to czas świątecznych spotkań, śledzików i tak dalej. Czy są już Państwo po takich spotkaniach? rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Kwadrans pozostał nam do godziny 5. Od początku grudnia rozdaję Państwu paczki niespodzianki. Nie będzie inaczej dzisiaj. W drugiej godzinie rozdamy prezenty pod choinkę, a teraz polecenie gwiazdkowe właśnie w postaci płyty pod choinkę. Dziś Wonky One. Ciebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonej. mała. Bilet, bilet, bilet. Koło zielona fala. W las idę wraz z moją całą familią, po to by pokłonić się, oddać ziemi hołd, żeby miała cały czas nas w opiece. Hej daję mory, puszę hejlasy. Na ciałach liści daj zawiesić oko. Z kory do kory wyciągam konary bogo. Lasy mą modą, lasy mą modlitwą. Im głębiej w las, tym ciebie całą sitwą. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lasu do radza mi, lasu na wraca. Lubię na poranę się bić na lat. Pora na myśli rób zmianę stala. Do lasu iść, ja radza mi. Las chłonego słyszę pomyki. Żywa legenda, mrok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamułki. Szyszynkę czyszczę, wytęża pszczółki. Czule dotykam, padam czubkiem do szczółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje magma, niech żyją korzenie, ho! Taramani się, endemiczne plemię, yo! Stop, pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoban, skumykam rady kompany. Tajga, sella, waregiel, łęk, wurga gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lasu doradza mi, Lasu na pewno doradzi, że płyta pod choinkę to świetny pomysł. Dziś polecam nową płytę zespołu Wonky One, Route. Premiera dokładnie przed miesiącem, 14 listopada, ta płyta weszła na rynek muzyczny. Polecamy dziś pod choinkę. Włodek Dębowski, czyli Paprodziad, powróci jeszcze w drugiej godzinie z zespołem November Project. Zresztą o tych jego spacerach po lasach pod Kazimierzem Dolnym miałam okazję z nim ostatnio porozmawiać. Byliśmy oboje gośćmi Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku w zeszły czwartek. Kto był na tym spotkaniu, bardzo pozdrawiam i polecam. Polecamy kolejne wydarzenia tej instytucji. Było bardzo mi miło gościć w Gdańsku, a choinka w Gdańsku przepiękna. You know, Christmas was made for the children. Destiny's Child. Gee, Christmas. Destiny's Child. Eighth day of Christmas, my baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring. On the seventh day of Christmas, my baby gave to me a nice back rub in it, massage my feet. On the sixth day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. On the fifth day of Christmas, my baby gave to me the point that he wrote for me. Feel so in la la la la love. If he only knew what he does to me. My man, my baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in la la la la love. How I love him for his generosity. My man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? Feels so lovely. Doesn't it feel like Christmas? Oh, oh, oh. Christmas, my baby gave to me a candlelit dinner just to me and my honey on the third day of Christmas. My baby gave to me a gift certificate to get my favorite CDs. On the second day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the first day of Christmas, my baby gave to me quality T.I.M.E. Feeling that it would feel so good, he makes me feel so in love. If he only knew what he does to me, my man, my baby. Oh, he makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in love, love, love. How I love him for his generosity, my man. Siedem minut pozostało do godziny piątej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. C is for Christmas, the season of good cheer. H is for happiness, to last you through the years. R is for respect that each and all should show in this holy season wherever you may go. I is for indulgence to know how far to go. S is for Santa Claus, the children all do know. T is for toys for little girls and boys. Around the world, where'er they be, he'd find them joyfully. M is for manger, the place where he was born. A is for angels who watch from dusk till dawn. S is for stars that led three men from afar. Remembering these, we hope you see a very merry Christmas wherever you may be. C is for Christmas, the season of good cheer. H is for happiness to last you through the years. R is for respect that each and all should show in this holy season wherever you may go. I is for indulgence to know how far to go. S is for Santa Claus, the children all do know. T is for toys, for little girls and boys. Around the world, where'er they be, he'll find them joyfully. M is for manger, the place where he was born. Is for angels who watch from dusk till dawn. S is for stars that led three men from afar. And remembering these, we hope you could see a very merry Christmas wherever you may be. Have yourselves a very merry Christmas. Jeszcze jeden utwór dzieli nas od pełnej godziny. Do usłyszenia w drugiej godzinie regeneracji. Time out here now to wish you a merry, merry Christmas in a little rubber-dub styling. We wish you a Merry Christmas.